ओम सस्य विषाणादि में पक्षत्व वारण करने के लिए बाद वारण करने के लिए विशेषण दिया सत्यन प्रतीति योग्य प्रतीति अर्हत्व। सत्यन प्रतीति योग्यत्व क्या है? कम करो। सत्यन प्रतीति योग्यत्व क्या है? सद्रूप तादात्म्य। सद्रूप तादात्म्य घट में जैसे व्यावहारिक होता है, सस्य विषाणु में प्रातिभाषिक होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। तो उसका उत्तर दिया सिद्धांत ने, सत्तादात्म्य अध्यास वही होगा जो समान काल में जिसका अध्यास होता है, जिसका अध्यास होता है उसमें उसका सत्तादात्म्य अध्यास होगा। सस्य विषाणु का अध्यास नहीं होने से उसमें सत्तादात्म्य अध्यास नहीं होगा। उसके पूर्व पक्ष ने कहा स्फटिक रूप से अविद्या का परिणाम नहीं होने पर भी स्फटिक निष्ठ जपा के उसमें लोहित रूप से परिणाम होता है। तो ये क्योंकि सुक्ति रूप रजत रूप से परिणाम होने वाले अविद्या ही सुक्ति रूप निष्ठ सतादात्म से परिणत होती है। अविद्या का परिणाम होता है सुक्ति रजत परिणाम। सुक्ति रजत जो है अविद्या का परिणाम है क्या? जैसे सुक्ति रजत का परिणाम अविद्या परिणाम हुआ तो सुक्ति रजत निष्ठ सतादात्म्य भी अविद्या का परिणाम। सस्य विषाणु यदि अविद्या का परिणाम होता तो सस्य विषाणु निष्ठ सतादात्म्य भी अविद्या परिणाम प्रातिभाषिक होता। सस्य विषाणु अविद्या का परिणाम है अंतकरण का परिणाम। परिणाम नहीं होने से सस्य विषाणु निष्ठ सतादात्म्य भी अविद्या का परिणाम नहीं होगा। किंतु पूर्व इसी कहता है स्फटिका में रक्तवर्ण दिखता है, स्फटिक वहाँ प्रातिभाषिक नहीं, स्फटिक में रक्त रूप अविद्या परिणाम हुआ। स्फटिक परिणाम नहीं तो अविद्या का, स्फटिक परिणाम नहीं होने पर भी स्फटिक निष्ठ लोहित परिणाम तो हुआ, लोहित तादात्म्य हुआ। तो अलिक रूप से परिणत नहीं होने पर भी सस्य विषाणु से परिणत नहीं होने पर अविद्या तनिष्ठ सतादात्म्य से परिणत हो जाए इतना वाच्यम। उसमें क्या हुआ, जपा कुसुम में जो लोहित्य तादात्म्य परिणाम हुआ, जपा कुसुम आदि लोहित्य का तादात्म्य परिणाम तो हो गया, तादात्म्य रूप से परिणाम तो हो गया, किंतु सतादात्म्य से परिणाम, सतादात्म्य से परिणाम होने के लिए सद अनुयोगी रूपेण परिणामान अविद्या निष्ठत्व नहीं मात सद नहीं तद तादात्म्य का जो अनुयोग होगा, तादात्म्य का अनुयोग होगा तद अनुयोगी का अर्थ तादात्म्य अनुयोगी, सत्तादात्म्य का अनुयोगी। जैसे सुक्ति रजत में सत्तादात्म्य का भान होता है, सत्तादात्म्य का अनुयोगी कौन है? सुक्ति रजत। सुक्ति रजत से परिणाम होने वाले अविद्यानिष्ठ परिणाम होगा सत्तादात्म्य परिणाम। तो तद अनुयोगी सत्तादात्म्य का अनुयोगी यदि सुक्ति सस्य विषाणु होता तो सस्य विषाणुनिष्ठ अविद्या का परिणाम हो जाता कौन? सत्तादात्म्य अविद्यानिष्ठत्व। सुक्ति सस्य विषाणु रूप से यदि परिणाम होता अविद्या का, सस्य विषाणु रूप से परिणाम वाल परिणाम परिणत अविद्यानिष्ठ सत्तादात्म्य परिणाम होता। इसलिए सद अनुयोग रूप में परिणामान अविद्यानिष्ठत्व नियम का विघात नहीं होता है। सद तादात्म्य अनुयोग रूप से परिणाम माने वाली जो अविद्या, अविद्या का ही सतादात्म्य से परिणाम होगा। सतादात्म्य का अनुयोगी सुक्ति रजत है, सुक्ति रजत रूप से परिणत अविद्यानिष्ठ परिणाम है सतादात्म्य परिणाम। तो सतादात्म्य परिणाम कहाँ होगा? जो तादात्म्य अनुयोग रूप से परिणत होने वाली अविद्या का ही सत्तादात्म परिणाम होगा, तो अविद्यानिष्ठ होगा। सत्तादात्म रूप से परिणाम कहाँ होगा? तादात्म्य अनुयोग रूप से परिणत अविद्यानिष्ठ होगा, अविद्या में होगा। तो तादात्म्य अनुयोगी सस्य विषाणु नहीं है, इसे सस्य विषाणु में सत्तादात्म परिणाम नहीं। न च सत् प्रत्युग तादात्म्य से उक्त नियम स्वीकार भी। अभी कहते तादात्म्य जैसे संयोग संबंध का एक होता प्रत्युगी एक होता अनुयोगी, सत्तादात्म्य का प्रतियोगी सत अथवा अनुयोगी सत है, सत् प्रतियोग तादात्म्य से उक्त नियम स्वीकारे भी सत् प्रतियोग तादात्म्य सस्य विषाण अनियोगी हो सस्य विषाण में तादात्म्य रहेगा उसका प्रतियोगी सत हो प्रतियोगी सत् प्रतियोग तादात्म्य का ये नियम है जहाँ तादात्म्य का अनियोग से अविद्या परिणाम होता है तो वहाँ सत् तादात्म्य परिणाम होगा। जैसे सुक्तिरजतम अस्ति ये परिणाम हुआ सुक्तिरजत सुक्तिरजत में सत्तादात्म्य का परिणाम हुआ तो सत्तादात्म होने से सत है प्रतियोगी तादात्म्य का अनियोग हो गया सुक्तिरजतम सत्तादात्म सत् प्रतियोग तादात्म्य का अनियोग हो गया सुक्तिरजत। सस्य विषाण में सत्तादात्म नहीं क्योंकि सस्य विषाणम अस्ति से प्रतीति नहीं होती है सस्य विषाण सत् इसे प्रतीति नहीं होती तो सत् प्रतियोग तादात्म स्थल में ये नियम होगा सत् प्रतियोग तादात्म कहाँ होगा जहाँ तादात्म का अनियोग रूप से परिणत होती अविद्या उस अविद्या में सत् प्रतियोग तादात्म का परिणाम होगा। सत् प्रतियोग तादात्म का ये नियम होने पर भी सद अनियोग से अलिक प्रतियोग तादात्म से सद में अलिक का तादात्म्य अलिक में सद रूप का तादात्म्य नहीं सत अनियोगी में सत वस्तु में अलिक का तादात्म्य सुक्तिरजतम अस्ति कहेंगे तो सुक्तिरजत में सत का तादात्म्य हुआ सस्य विषाणम अस्ति कहे तो सत कहेंगे तो सस्य विषाण में सत का तादात्म्य होगा सतादात्म्य किस में सस्य विषाण में वो नहीं होता है किंतु सत सस्य विषाणम अस्ति सस्य तो सद रूप में सस्य विषाण का तादात्म्य सत अनियोग तादात्म्य हो सद अनियोग से अलिक प्रतियोग तादात्म्य से अविद्या परिणाम तमास्तम इति नवाच्यम। जैसे सस्य विषाण जैसे रज्जु सर्प अस्ति भान होता है सद अलिकम इति प्रतीति अभाव है ना सद अलिकम सस्य विषाणम अस्ति भान होता है ना नहीं अलिकम अस्ति से भान सद अस्ति नहीं होता है सद अलिकम होता है सद अलिक नहीं उनसे सत अनियोग अलिक का तादात्म्य नहीं ऐसे सुक्तिरजतम अस्ति सुक्तिरजत अनियोग सत प्रतियोग का तादात्म्य हुआ और सत अनियोग अलिक प्रतियोग का तादात्म्य कब होगा अलिक सद अलिकम सत अलिकम सत है अनियोगी सत अनियोग तादात्म्य का प्रतियोग अलिक होगा सद अलिकम इसे भान नहीं होता है इसलिए अविद्या तादृश परिणाम हेतु तो कल्पना अविद्या का तादृश परिणाम क्या था सद अनियोग अलोक अलिक प्रतियोग का तादात्म्य परिणाम में कोई कारण नहीं प्रमाण नहीं होने से अब परिणाम प्रसिद्ध है नहीं। अतएव सद अलिकम अलिकम सत ऐसे प्रतीति नहीं होने से शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पिति पातंजलि सूत्र योग सूत्र में विकल्पता शब्द ज्ञान अनुपाति शब्द का ज्ञान होगा शब्द ज्ञान के पीछे होने वाले विकल्प वृत्ति है वस्तु शून्य अर्थ शून्य है शब्द मात्र जन्य से अलिकाकार धीरूप विकल्प से शब्दजन्य क्या है अलिकाकार बुद्धि है वो अलिकाकार बुद्धि क्या है विकल्प रूप धीरू विकल्प विकल्प से सदरूप अभिषेकत्व रूपम वस्तु शून्य कहा वस्तु शून्य का क्या थे सदरूप अभिषेक नहीं है सदरूप अभिषेक सदरूपाभिषेकत्व रूप वस्तु शून्यत्व कहा गया तो सदरूप नहीं सतादात्म नहीं। अतएव प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय वृत्तय इसे विपर्य के बाद विकल्प रखा विपर्य तो भ्रांति है भ्रांति तो सतादात्म उसमें है किंतु विकल्प सद विषय का नहीं इसलिए अलग से रखा वृत्ति विभाज के पातंजल सूत्र विकल्पात पृथक विपर्य से उक्ति विकल्प के अपेक्षा विपर्य अलग कहा गया ना नहीं विकल्प में सदरूप विषय का नहीं है पृथक में विपर्य में तस्य सदरूप विषयकत्व न कस्य विपर्य से विपर्य सदरूप विषय के वस्तु शून्यत्व अभाव वस्तु शून्यत्व विकल्प में भ्रम में नहीं वस्तु शून्यत्व क्यों सदरूप विषय के अस्ति सुतिरजतम अस्ति सुतिरजतम अस्ति कहने से सदरूप है ना नहीं सदरूप विषय को है किंच अभी तुष्य तो दुर्जन न्याय से अलिक प्रतियोग सद अनियोग तादात मानेंगे तो भी हमारे यहाँ जो दिया है सत्य न प्रतीत रहत्वम उसको सत प्रत्युक तादात्म्य ही विवक्षित यहाँ है। सत्य ने प्रतीत्यर हम कहा था सत प्रत्युक तादात्म्य से प्रकृति पक्षता आवश्यक के निवेशात सत अनुयुक अलिक प्रत्युक तादात्म्य मानने पर भी सत्य ने प्रतीत्यर हम जो पक्षता आवश्यक विप्रतिपत्ति वाक्य में दिया उसका अर्थ क्या है? सत प्रत्युक तादात्म्य पक्षता आवश्यक निवेशात अलिक प्रत्युक तादात्म्य मादय अनुक्त दोषम अलिक प्रत्युक तादात्म्य को लेकर के दोष तुच्छ पक्ष के अंतर्भाव रूप दोष अतः बाद दोष होगा नहीं होगा क्योंकि सत प्रत्युक तादात्म्य यह प्रविष्ट है। ननु माध्वादि मते शुक्ति रूप्यादेर अलिकता स्वीकारात माध्व मत के अनुसार जो भ्रांति स्थल में प्रातिभाषिक वस्तु है वो असत का भान होता है असत ख्याति अलिक का भान शुक्ति रजत दिखती है शुक्ति में दिखता है वो क्या है माध्व मत में अलिक है वेदांति मत में अनिर्वचनीय। इदम रूप्यम सद इत्याकार का भ्रमण इदम रूप्यम अस्ति रूप्यम सत इदम रूप्यम रूप्यम सत इसे भ्रम होता है। रूप्यम सत कौन सी क्या हुआ तत्र सत प्रत्युक तादात्म्य अवगाहनात् रूप्यम सत रूप्य में तादात्म्य सत का सत प्रत्युक तादात्म्य का विषय होता है। सत प्रत्युक तादात्म्य किसे हुआ रजत में माध्वादीन प्रति न्याय प्रयोग है तो माध्वादि के तो सत प्रत्युक तादात्म्य मानते हैं और किसे मानते हैं सत प्रत्युक तादात्म्य अलिक सुक्ति रूप को अलिक मानते हैं अलिक में सत प्रत्युक तादात्म्य मानते हैं मानने से उनके प्रति न्याय प्रयोग करें तो बाद हो जाएगा। वो सद असत्य विलक्षण मानते हैं क्या सूत्र जो नहीं मानते सद असत्य विलक्षण तो आदि साध्य से तत्र अभावत आपका जो साध्य अनिर्वचन मिथ्या तो श्रुति रजत में माध्यम में है नहीं तो साध्य का अभाव बाध हो जाएगा। असत प्रत्युक तादात्म से मानते न च अबाध्यवांत विशेष अच्छा सत्य ने प्रतीत्यर करेंगे तो भी वो श्रुति रजत सत्य ने प्रतीत्यर है या नहीं है इदम रूपम सद्भान होता है। सत्य ने प्रतीत्यर्थत्व विशेषण से श्रुति रजत का वारण नहीं होगा अलिक मानते हैं आपके मत के अनुसार तो सत्य ने प्रतीत्यर्थ करने से उसका वारण करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ने प्रतीत्यर्थ किसको वारण करने के लिए शशि विषाण को वारण करने के लिए सत्य ने प्रतीत्यर्थ और माध्यम मत में क्या है शशि विषाण अलिक है किंतु सत्य ने प्रतीत्यर्थ हुआ श्रुति रजत शुक्ति रजत को अलिक मानते हैं और सत्य ने प्रतीत्यर्थ है या नहीं तेरे सत्य ने प्रतीत्यर्थ कहें तो अलिक रजत का वारण हुआ सूत्र रजत जो अलिक है उसका वारण हुआ सत्य ने प्रतीत्यर्थ है या नहीं सत्य ने प्रतीत्यर्थ रुपये मस्ती तो वारण नहीं हुआ नहीं हुआ तो उसमें बाद होगा उसमें मिथ्यात्व नहीं है। सतत सदसत विलक्षण तो रूप साध्य सूत्र रजत में है नहीं क्योंकि सूत्र रजत में क्या है अलिकत्व असत्व है। न च अबाध्यत्वांत विशेषण न तस्य वारण क्योंकि अबाध्यत्व विशेषण सुख का वारण हो जाएगा सूत्र रजत का तो बाध हो जाता है वो तो बाध्य है इतना वारण कैसे होगा बाध्य तो है तो वारण होगा वो बाध्य नहीं होगा। बाध्य का क्या अर्थ है ज्ञान उच्छेद्यत्व बाध्यत्व का क्या अर्थ तो ज्ञान के द्वारा उच्छेद अलिक का होता है अलिक से ज्ञान उच्छेद्यता रूप ज्ञान बाध्यत्व अभाव अलिक में ज्ञान बाध्यत्व नहीं रहता है इति चेत न तन्मते त्वन्मते नहीं तन्मते ब्रह्म से असत ख्याति स्वीकारेण तन्मते का अर्थ कस्य मते माध्यमत माध्व मत में ब्रह्म असत ख्याति असत का ही ज्ञान होता है असत सर्प दिखता है असत रजत दिखता है। अनिर्वचन ख्याति मानते हैं माध्यमत अनिर्वचन ख्याति अनभ्योग मान्य तादात्मादि संबंध से आप अलिक ब्रह्म भावना वो अनिर्वचनीय तादात्म्य माने क्या वेदांति मानते हैं शक्ति रजत में जो तादात्म्य सतादात्म वो अनिर्वचनीय है वेदांति कहेंगे और माध्यमत में शक्ति रजतम अस्थि भ्रामंत हुआ वो तादात्म्य सतादात्म्य अनिर्वचनीय मानेंगे अलिक मानेंगे तादात्मादि संबंध से आप अलिक से वह ब्रह्म में भान मानेंगे क्योंकि असत ख्याति जो तादात्म्य संबंध का भान होता है वो भी अलिक है। अलिक नहीं होगा तो क्या होगा अनलिक अनलिक भान मानेंगे तो अलिक से भिन्न क्या होगा माध्यमति के अनुसार वास्तव होगा क्योंकि सद अनिर्वचन तो नहीं मानते सदरूपत्व में ना ये सदरूप हो जाएगा अनलिक से तसे सद्रूपत्व न, यदि सद्रूप हो जाएगा अत्यंताभाव का प्रतीक बनेगा, क्योंकि अत्यंताभाव प्रतीक उनके मत में असत होता है। भूतल घटो नास्ती, भूतल में आरोपित संसार का अभाव घट का अभाव नहीं, अत्यंताभाव प्रतियुक्त प्रत्यनुपत्ति, क्योंकि अलिक से व तन्मते अत्यंताभाव प्रतियुक्त उनके मत में अत्यंताभाव प्रतियोग क्या है अलिक है। रूप्यादेर अलिक अन्य तो आपत्तिया शुक्ति रजत तो फिर अलिका नहीं होगा उनके मत के अनुसार, अलिक है ना नहीं, अलिक है उनके मत के अनुसार। अधिष्ठान अन्य भ्रम विषय से अलिकत्व नियमाच, अधिष्ठ जो भ्रम का विषय हो, अधिष्ठान यदि भ्रम का विषय होगा वो अलिका नहीं होगा। इदम रजतम भ्रम होता है, अधिष्ठान भ्रम का विषय हुआ वो अलिक है नहीं, किंतु अधिष्ठान को छोड़कर अन्य कोई हो भ्रम का जो विषय होगा वो अलिक है, अलिकत्व नियमाच। सत्स्वरूप से व तादात्म्य से तत्र भाने, यदि तादात्म्य को सत्स्वरूप मानेंगे अलिक नहीं मानेंगे, अलिक नहीं होता क्या होगा सत हो जाएगा, जे सत हो जाएगा तो अलिक रूप्यादु तद अनुयोगित्व अभावात, अलिक रूप्या में तादात्म्य अनुयोगित्व आएगा, सत वास्तव तादात्म्य का अनुयोगित्व अलिक रजत में आएगा नहीं आएगा। रूप्यादि निश्चय तादात्म्य सत प्रतियोगित्व से व रूप्यादि निश्चय तादात्म्य सत प्रतियोगित्व नहीं रहता है माध्यमत में, और सदरूप में अलिक अनुयोग अलिक अनुयोगित्व भी नहीं आएगा। पूर्व पीछे क्या कहा था, सत प्रतियोगिक तादात्म्य नहीं मानेंगे, सत अनुयोगिक अलिक तादात्म्य मानो, सत अनुयोगिक अलिक का तादात्म्य तो ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार सत प्रतियोगिक तादात्म्य रूप्य में रजत में अलिक में सत प्रतियोगित्व नहीं है, इस प्रकार सदरूप में अलिक अनुयोगिकत्व नहीं है। अलिक में सत प्रतियोग सद प्रतियोगित्व नहीं है, अलिक में सत प्रतियोगित्व नहीं, और सत अनुयोगिकत्व भी नहीं आएगा अलिक नहीं, सदरूप में सदरूप में अलिक अनुयोगिकत्व भी नहीं आएगा, सदरूप अलिक का अनुयोगी नहीं बनेगा, अलिक का प्रतियोगी नहीं बनता है, सदरूप अलिक का अनुयोगी भी नहीं बनेगा। तो कह दिया है सत्स्वरूप नहीं रूप्यम निष्ठ तादात्म्य में सत्प्रतियोगित्व जैसे नहीं मानते हैं, तादात्म्य सत्प्रतियोगित्व नहीं है तो सदरूप में अलिक अनुयोगित्व भी नहीं है, क्योंकि सद असत रूपराग अभाव, सत और असत का उपराग संबंध नहीं होता है। श्रुति रूप्यादो सत्प्रतियोगिक तादात्म्य अनुयोगित्व रूप पक्षता आवश्यक अभाव न, श्रुति रूप में सत प्रतियोगिक जो तादात्म्य सत श्रुति रूपम अस्थि सत प्रतियोगिक तादात्म्य हुआ उसका अनुयोगित्व श्रुति रजत में माध्यमत में आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अलिक होने से, इसलिए उनके मत के अनुसार श्रुति रूप यदि अलिक है उसमें सत प्रतियोगिक सत सुक्ति रूप में सत प्रतियोग का तादात्म्य रहेगा नहीं रहेगा, वो अलिक भी है तादात्म्य भी अलिक है, अलिक जो तादात्म्य होगा उसका प्रतियोगी सत नहीं होगा, अनुयोगी भी सत नहीं होगा, पक्षता आवश्यक अभाव ने तत्र बाधोक्ति संवाद नहीं होगा। भक्षमाण रीत्या सदसद भिन्नत्व से माध्यम प्रति साध्यत्व असाध्यत्व न, भक्ष सदसद भिन्नत्व से माध्यम प्रति असाध्यत्व न, माध्व के प्रति सद असत भिन्नत्व सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि तो माध्व सदभिन्न मानता ही है, असत कहता है ब्रह्म को क्या कहता है असत, तो उसको सदभिन्नत्व क्या सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे असत भिन्नत्व, केवल असत भिन्नत्व सिद्ध करेंगे, तम प्रति बाधा भाव से बाधा नहीं होगा। न चम अपनी तन्मते सुक्ति रूपया तो साध्य वैकल्यम, तो माध्व मत में सुक्ति रूपया में साध्य रहेगा मिथ्यात्व नहीं रहेगा, ये तो अलिका मानते हैं, तो तम प्रति सद विविधत्वादि वक्षमाण मिथ्यात्व से व साध्यत्वाद, माध्यम के प्रति जो मिथ्या सिद्ध करेंगे प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद श्रुति रूपवत, तो श्रुति रूप में मिथ्यात्व क्या है सद विविधत्वम, सद असत विविधत्व नहीं, सद अस विलक्षणत्व नहीं, केवल सद विविधत्व रूप माने सद विविधत्व श्रुति रूप में है या नहीं है, सदभिन्नत्व है असत। ननु सद्रूपम शुद्ध चिदेव, सदरूप कौन है? शुद्ध चिद ही सदरूप है। तत्प्रत्येकत्व विशिष्ट तादात्म्यत्व अवच्छिन्न अधिकरणत्व च तस्याम नास्ति। जैसे संयोग संबंध का प्रत्योगी घट आदि होता है, घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी भूतल होता है। घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट हो सकता है? क्या कहा, क्या प्रश्न? घट प्रत्योगी का कैसे होगा बताओ? घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट कैसे होगा बोलो? घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट कैसे होगा ब्रह्म बताओ? क्या प्रश्न बोलो? संयोग का अनुयोगी घट कैसे होगा? घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट कैसे होगा? नहीं घट होगा, घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट होगा है? भूतले घटो नास्ति, तो घट प्रत्योगी का संयोग कहाँ हुआ? घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी भूतल होता है। क्यों भूतल होता है? घट रुको, घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट तभी बनेगा यदि संयोग समस्त घट रहता है भूतल में। तो घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट होगा? घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी भूतल है या नहीं? घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी भूतल होता है, क्योंकि भूतल में घट है। घट प्रत्योगी का संयोग का अनुयोगी घट होगा तभी जब घट के बड़े घट रख दो तो संयोग से भूतल में घट रह गया। घट के बड़े घट रख दो, घट प्रति संयोग का अनुयोगी घट नहीं हुआ। भूतल में जैसे संयोग से रहा दृष्टांत बताया, घट प्रत्योग का संयोग का अनुयोग भूतल है, क्योंकि भूतल में घट है। घट प्रत्योग का संयोग का अनुयोग घट कब बनेगा? यदि घट के घट रहेगा, ये तो हो गया। किंतु तादात्म्य संबंध का प्रतियोगी सत होगा, सत में सत का तादात्म्य मानेंगे। क्या कहते सदरूप शुद्ध चित तत्प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्यत्व अवच्छिन्न अधिकरणत्व। तत्प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य, शुद्ध चित प्रत्ययक होगा तादात्म्य। तादात्म्य क्या होगा? सत प्रत्ययक, सत प्रत्ययक से क्या होगा? सत प्रत्ययक, इसमें क्या रहेगा? सत प्रत्ययकत्व। सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट जो तादात्म्य, सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य, वो तादात्म्य का अधिकरणता किस में रहेगा? सत में रहेगा। सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य अधिकरणत्व सत में रहेगा नहीं? सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट, इसलिए कहा सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य, नहीं तो सत प्रत्ययक तादात्म्य एक है, वो तादात्म्य सत में रहता है। सत प्रत्ययक तादात्म्य का विशिष्ट विशिष्टकरण से प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य अधिकरण, तो एक प्रत्ययोगी एक अनुयोगी। सत प्रत्ययक तादात्म्य सत में रहेगा, किंतु सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य का अनुयोगी सत, घट प्रत्ययक संयोग का अनुयोगी घट हुआ ना नहीं? घट प्रत्ययक संयोग का अनुयोगी घट हुआ। सत प्रत्ययक तादात्म्य का अनुयोगी सत नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ? घट प्रत्येक है, हाँ ठीक, घट दो है, एक घट में दूसरा घट रहा। सत यदि दो होता, एक सत के ऊपर दूसरा सत रहता, तो सत प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य अवश्य अधिकरणत्व सत में आता। सत दो है क्या? ये देखो शुद्ध चिद ही सदरूप, शुद्ध चिद एव एक ही है। तत्प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्यत्व अवश्य अधिकरणत्व च तस्याम नास्ति। तस्याम कस्याम? शुद्ध चिद नहीं है। यदि चिद भिन्नत्व विशेषण व्यर्थम, फिर चिद भिन्नत्व क्यों दिया है? चिद भिन्नत्व तो यदि सत्यन प्रतीत अर्थ कर दिया, सत्प्रत्ययकत्व विशिष्ट तादात्म्य अवश्य अधिकरण तो चैतन्य में नहीं है, तो अपने वारण होगा, चित्त भिन्न तो क्यों देना, चित्त भिन्न तो विशेषण दिया चैतन को वारण करने के लिए पक्ष से। तो यदि सत्य ने प्रतीत रखा था सत प्रतियोगिक विशिष्ट तादात्म अधिकरण अवश्य अधिकरण तो करेंगे, और चित्त में नहीं है चित्त भिन्न तो विशेषण व्यर्थम दीजिए सत्यम उक्त अधिकरण तो निवेश चित्त भिन्न तो न दिए। यदि सत प्रतियोगिक विशिष्ट तादात्म तो आवश्यक अधिकरण तो कहेंगे तो चित्त भिन्न तो देना कोई जरूरत नहीं, अधिकरण तो कहेंगे तो तत्प्रतियोगिक तादात्म से अधिकरण तो मात्र निवेश अभिप्राय दत्तम विशिष्ट अधिकरणता रूप अनुयोगिता व्यवस्थित। विशिष्ट अधिकरण के अनुयोगिता, विशिष्ट अधिकरणता कैसे, तत्प्रतियोगिक विशिष्ट तादात्म आवश्यक अधिकरणता सत सत प्रतियोगिकत्व विशिष्ट तादात्मत्व अवच्छिन्न अधिकरणता यदि कहेंगे तो चित्त भिन्नत्व नहीं देना। यदि इतने कहेंगे सत प्रतियोगिक तादात्म्य का अधिकरण इतने कहेंगे सत प्रतियोगिक तादात्म अधिकरणत्व सत प्रतियोगिकत्व विशिष्ट का नहीं कहेंगे, विशिष्ट अधिकरणता निरूपित अनुयोगिता, विशिष्ट अधिकरणता निरूपित अनुयोगिता सत में नहीं, और खाली सत प्रतियोगिक तादात्म अधिकरणता सत में आ जाएगा, तादात्म्य उसमें है मात्र जो दिया ना अधिकरण तो मात्र दिया टीटिका में होगा, विशिष्ट अधिकरणता रूप अनुयोगिता है व्यवच्छेद मात्र पद न दिया है मात्र दिया तादात्म्य से अधिकरण तो मात्र, अधिकरण तो मात्र क्या है पहले भी तो अधिकरण तो इसमें अधिकरण तो आया, इसमें विशेष क्या है विशिष्ट विशिष्ट तादात्म्य तो अवच्छिन्न अधिकरणता विशिष्ट अधिकरणता रूप विशिष्ट अधिकरणता रूप अनुयोगिता विशिष्ट अधिकरणता, विशिष्ट अधिकरणता कैसे तत्प्रतियोगिकत्व विशिष्ट अवच्छिन्न अधिकरणता, ये खाली अधिकरणता नहीं तत्प्रतियोगिकत्व विशिष्ट अवच्छिन्न अधिकरणता की व्यावृत्ति करने के लिए मात्र पद दिया। पहले में क्या था तत्प्रतियोगिकत्व विशिष्ट तादात्म्य अवत्व अवच्छिन्न अधिकरणता, इसमें तादात्म्य तो अवच्छिन्न अधिकरणता नहीं, विशिष्ट अधिकरणता रूप अनुयोगिता व्यवस्थित करने देने मात्र पद दिया। ननु तादृश तादात्म्य अपक्षत्व आपत्ति, ये जो तादात्म्य है पक्ष में नहीं आएगा, तस्य सस्मिन् अभावात्, वो तादात्म्य स्वयं रहेगा क्या, एक तादात्म्य स्वयं कैसे रहेगा सस्मिन् सत तादात्म्य सत में कैसे आएगा, सत तादात्म्य जी सत में रहेगा तादात्म्य तादात्म्यंतरस्य, एक तादात्म्य दूसरे तादात्म्य रहेगा, सत में तादात्म्य मान लो सत में तो सत का तादात्म्य हो गया, क्यों तादात्म्य तादात्म्य रहेगा सत तादात्म्य सत में सतादात्म्य रह गया, किंतु तादात्म्य में सतादात्म्य मानेंगे तो तादात्म्य और एक तादात्म्य माना तो होगा, तादात्म्य में तादात्म्य मानेंगे उसमें भी फिर तादात्म्य मानेंगे तो तादात्म्य अनवस्था भी है तादात्म्यंतर से अनंगीकाराद, तादात्म्य तादात्म्यंतर से अनवस्थापत्य अनंगीकाराद न, अर्थ क्या हुआ सतादात्म्य तादात्म्य में नहीं रहेगा तो तादात्म्य पक्ष में नहीं आएगा, इसे न घटादि अभाव से तस्मिन स्वरूप संबंधन वृत्तित्व स्वीकारात, घटादि अभाव भूतल में रहेगा, घटाभाव भूतल में रहेगा हैं, घटाभाव में रहेगा नहीं रहेगा, घटाभाव घटाभाव में स्वस्मिन रहेगा ना नहीं, घटाभाव अपने में रहेगा नहीं रहेगा, घटाभाव नहीं रहे तो घट रहेगा, घटाभाव की ओर घट रहता है क्या, तो घटाभाव रहेगा, जैसे घटाभाव स्वयं रहता है ऐसे तादात्म्य भी तादात्म्य रहेगा, घटाभाव सेव तस्य स्वस्मिन स्वरूप संबंधन वृत्तित्व से स्वरूप संबंध रहेगा, घटाभाव घटाभाव में रहता है तादात्म्य उसमें रहेगा स्वरूप संबंधन, घटाभाव घटाभावे घटो नास्ती प्रतीत होती है, घटाभावे घटो नास्ती या घटाभाव घटो अस्ति नास्ति, इसी प्रकार सतादात्म्यम सत ऐसे प्रतीत हो गया नहीं, सतादात्म्यम अस्ति सतादात्म्यम सत सत का तादात्म सत है असत है, सतादात्म सत होने से क्या हुआ जैसे घटो अस्ति कहेंगे तो घट में सत का तादात्म हुआ, घट में सत का तादात्म्य और सतादात्म अस्ति कहेंगे तो तादात्म्य भी सत का तादात्म्य, घटो अस्ति सतादात्म घट में आया, घट में सत का तादात्म्य आया और सत तादात्म्य अस्ति है नहीं तो तादात्म्य भी सतादात्म रहेगा, तादात्म्य में सत कहते हैं घटो अस्ति इतिवत सत तादात्म्य सत इति प्रतीति सत्तादात्म सत है असत है सत्तादात्म सत कहें तो क्या होगा सत्तादात्म्य भी सत कथात्म आ रहेगा सत्तादात्म्य भी सत कथात्म रहेगा। अतः घटादि दृश्य मात्र से सत्तादात्म बत कि मानव जितने दृश्य समय सत्तादात्म है दृश्य जितने सस विचारण को छोड़ करके बाकी जितने से समय सत्तादात्म है तो दृश्य मात्र से सत्तादात्म बत कि मानव इसका उत्तर देती चेत सुक्तिरूप्यादेर इदमादि तादात्म्यवत्व इव परस्पर अध्यास अनुभवादिकम यही प्रमाण अनुभव आदिपसे मान आगे एवं आगे देंगे आगे अंतिम प्रति आदिपद देंगे सुक्तिरूप्यादे इदमादि तादात्म्यवत्व इव सुक्तिरूप में इदम का तादात्म्य होता है क्या प्रमाण है सुक्तिरूपम इदम रजतम इदम प्रतीत है नहीं रजतम इदम कहन से रजतम इदम का तादात्म्य है जैसे रजतम इदम का तादात्म्य सुक्ति रूप्यादि इदम आदि तादात्म्यवत्व है सुक्ति के साथ रजत के साथ इदम का अनुन्यास है इदम रजतम रजतम इदम अनुन्यास है ना नहीं अनुन्यास होने के कारण उसमें तादात्म्य रहता है इदम सतादात्म अस्थि सुक्ति रजतम अस्थि जैसे सुक्ति रूप्यादि के साथ इदम तादात्म के लिए होता है परस्पर अध्यास का अनुभव होता है अनन्याध्यास का अनुभव होता है कैसे आगे बताएंगे इदम रजतम रजतम इदम इसे ज्ञान होता है ना नहीं अनन्याध्यास होता है तथा ही इदम रजतम इत्यादि ब्रह्मस्थले ब्रह्म हुआ इदम रजतम उसके बाद अनुव्यवसाय कैसे होगा ब्रह्म ज्ञान के बाद अनुव्यवसाय होगा कैसे अनुव्यवसाय होगा इदम रजतम पश्यामी जानामी इदम रजतम जानामी रजतम इदम जानामी से अनुव्यवसाय होगा ना नहीं होगा देखो दिया ब्रह्मस्थले इदम रजतम जानामी रजतम इदम जानामी इति आकार द्वय अनुभवाद दो प्रकार अनुव्यवसाय होगा ना नहीं इदम रजतम पश्यामी रजतम इदम पश्यामी दो प्रकार से क्या हुआ देखो इदम रजतम पश्यामी क्या हुआ इदम में रजत का तादात्म्य रजतम इदम कहें तो रजत में इदम का तादात्म्य आकार द्वय अनुभवाद इदमादि विषय तावच्छिन्नम रजत तादात्म्यादि विषयत्व इदमादि विषयता और रजतादि तादात्म्य विषयता एक इदम विषयता इदम इदम निष्ठ विषयता इदम विषयकत्व ज्ञान में आएगा इदम विषयकत्व ज्ञान में और रजत तादात्म्य विषयकत्व ज्ञान में दो एक ज्ञान में दो आ गया इदम विषयकत्व और रजत तादात्म्य विषयकत्व दोनों में अवच्छेद्य अवच्छेद्य भाव कहे समानाधिकरण हुआ तो विषयता ज्ञान में रह जाएगा रह जाएगी विषयकत्व होगा अथवा विषयता भी रहेगी स्वरूप से तो यहाँ दो कैसे हो गया इदमादि विषयतावच्छिन्नम रजत तादात्म्य विषयत्व रजतादि विषयतावच्छिन्नम इदमादि तादात्म्य विषयत्व दोनों हो गया इदम रजतम पश्यामि रजतम इदम पश्यामि अनुव्यवसाय ज्ञान में इदम विषयता रजत विषय दोनों रजत तादात्म्य विषयता इदम विषयता और रजत तादात्म्य विषयता में इदम विषयता इदम तादात्म्य विषयता में रजत तादात्म्य विषयता है से रजत तादात्म्य विषयता अवच्छिन्नम इदम विषयता रजतम इदम पश्यामि कहें तो रजत तादात्म्य विषयता इदम विषयता से अवच्छिन्न इदम रजतम पश्यामि इदम विषयता में रजत तादात्म्य विषयता अवच्छिन्नत्व रजतम इदम पश्यामि रजत तादात्म्य विषयता में इदम विषयता अवचिन्न तो चिद्रूप अनुभव निष्ठम चिद्रूप अनुभव है अनुवेशा ज्ञान अनुभव निष्ठम भातीति स्वीक्रियते ये के अनु प्रमाण हो गया ये जो दिया ना पहले परस्पर अध्यास अनुभवादिकम दिया ना क्या प्रमाण है परस्पर अध्यास अनुभवादिकम अध्यास अनुभव परस्पर अध्यास का अनुभव कैसा है रजतम इदम पश्यामि इदम रजतम पश्यामि और जो आदि दिया है आदिपद एवं का आदिपद का अर्थ कहते एवं इदम रजतम रजतम इदम इति यद ज्ञानम इदम रजतम इति यद ज्ञानम रजतम इदम इति यद ज्ञानम ऐसे होता ना नहीं इदम रजत ज्ञान रजत यद ज्ञानम तत् मिथ्या पहले पश्चिम अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ था इदम रजतम पश्यामी, रजतम इदम पश्यामी, दो प्रकार में वैसा होता है। जब बाद हो जाएगा इदम रजतम इति यद ज्ञानम तन मिथ्या, ऐसे बाद ज्ञान होता है। इदम रजतम इति यद ज्ञानम तन मिथ्या, विषय विशिष्टत्व ज्ञान भी मिथ्या है। इदम रजतम इति यद ज्ञानम, सूक्ति में इदम रजत ज्ञान हुआ, ज्ञान भ्रम है ना, नहीं। इदम रजतम इति यद ज्ञानम तद भ्रमात्मकम, रजतम इदम इति यद ज्ञानम भ्रमात्मक, तो इसे कहते मिथ्या मतलब भ्रम है। विषय विशिष्टत्व ज्ञान भी मिथ्या है। इदम रजतम इति यद ज्ञानम अथवा रजतम इदम इति यद ज्ञानम तन मिथ्या, ऐसे बाधक प्रत्यय न होता ना, नहीं। तो ज्ञान कैसे मिथ्या होता है, ज्ञान मिथ्या है ना, विषय मिथ्या है। विषय मिथ्या से विषय विशिष्टत्व न ज्ञान है, विषय विशिष्ट भ्रम से मिथ्यात्व अवगाहनात्, विषय विशिष्ट भ्रम में मिथ्यात्व विषय होता है। इदम रजतम इति यद ज्ञानम तन मिथ्या, रजतम इदम इति यद ज्ञानम तन मिथ्या, तो ज्ञान में मिथ्यात्व विषय होता है। भ्रम से तद विषयाण में भी बाधक अधिबाध्यत्व, भ्रम जैसे बाधक अधिबाध्य है। भ्रम ज्ञान इदम रजतम इति भ्रम ज्ञान, बाधक ज्ञान नेदम रजतम सुक्तिरितम सुक्तिरियम इति ज्ञान बाध्य हो। भ्रम से यथा बाधक अधिबाध्यत्व तद्वत भ्रम ज्ञान विषयाणाम अभी बाधक अधिबाध्यत्व, भ्रम ज्ञान की विषय भी बाधक अधिबाध्य है। तत्रापि उक्त बाधधि काले इदमर्थस्य तादृश धीमता पुरुषेण अंगुल्या प्रदर्शन प्रदर्श्यमानस्य स्वरूपत सत्यत्वानुभवात् तस्य व्यावहारिक स्वरूपत्व निश्चयेन स्वरूपत्व मिथ्यात्वानिश्चयेन मिथ्यात्वेन निश्चयमान तादात्म्योपहितरूपेण मिथ्यात्व निश्चय। तत्रापि तत्रापि ब्रह्म विशेषे अपि, ब्रह्म विषय में उक्त बाधति काल में, ब्रह्म का विषय में जो बाध ज्ञान होता है, नेदम रजतम बाध की ज्ञान है। इदम अर्थस्य तादृश धीमता पुरुषेण, इदम अर्थ जो इदम कहता है, इदम रजत ज्ञान होने पर अंगुली देखा था ना, इदम रजतम इदम जो अर्थ है विषय, इदम अर्थस्य सन्नीत पूर्ववर्ती विषय है। तादृश धीमता पुरुषेण, धीमान पुरुष कैसे, इदम रजतम रजतम इदम ज्ञान, ऐसे पुरुष अंगुलिया प्रदर्श्यमानस्य इदम को देखाता है ना, नहीं पूर्ववर्ती देखा इदम रजतम पश्यामि रजतम इदम, अंगुली से दिखाता है किसको, विषय से अर्थस्य इदम अर्थस्य स्वरूपत सत्यत्व अनुभव, स्वरूपत सत्य बाध ज्ञान होने पर इदम इदम रजतम ज्ञान मिथ्या, इदम दिखाता है ना, नहीं। बाध ज्ञान होने के बाद भी ब्रह्म विषय भी इदम दिखाता है ना, नहीं। तो इदम ज्ञान सत्य है मिथ्या है, इदम सत्य वा सर्व ज्ञानम धर्मिण अभ्रांतम प्रकारे तो विपर्य, सुना है कभी, क्या सुना बोलो, क्या सुना है, नहीं सुना है कभी, स प्रकारे विपर्य धर्मी अभ्रांतम इदम ज्ञान यथार्थ है रजतादि ब्रह्म है। तो इदम ज्ञान होगा सत्य होगा, स्वरूपतः सत्यत्व अनुभवात् इदम अर्थ स्वरूपतः सत्य है। तस्य व्यावहारिक स्वरूपत्व निश्चयेन, उसमें व्यावहारिक स्वरूप निश्चय होता है। इदम स्वरूपत्व मिथ्यात्व अनिश्चयन, स्वरूपत्व मिथ्या है इदम नहीं, मिथ्यात्वा निश्चयन, मिथ्यात्व दीर्घ चाहिए, मिथ्यात्वा निश्चयन, मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ। मिथ्यात्वेन निश्चयमान तादात्म उपहित रूपण मिथ्यात्व निश्चय, तो इदम मिथ्या कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान का विषय इदम है, इदम मिथ्या कैसे होगा, तो मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ। ऐसे मिथ्यात्वेन निश्चयमान जो तादात्म्य रजत का तादात्म्य मिथ्या है, रजत का तादात्म्य इदम है, इदम रजत मिथ्या है। तो मिथ्यात्वेन निश्चयमान जो तादात्म्य रजत का जो तादात्म्य इदम है, वो तादात्म्य वास्तव है क्या, मिथ्या है। मिथ्यात्वेन निश्चयमान हो गया तादात्म्य, ये तादात्म्य उपहित रूपेण मिथ्यात्व निश्चय हो गया इदम, इदम मिथ्या कैसे हुआ, रजत तादात्म्य मिथ्या है, रजत तादात्म्य मिथ्या होने से मिथ्या तादात्म्य उपहित रूपेण इदम ही मिथ्या है। इसलिए इसको कहते संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास नहीं, इदम का स्वरूपाध्यास नहीं संसर्गाध्यास, रजत तादात्म्य उपहित रूपेण संसृष्ट रूपेण मिथ्या, इदम स्वरूपतः सत्य है संसृष्ट रूप से मिथ्या। संसृष्ट क्या है, संबद्ध, संबद्ध का इदम संबद्ध, इदम संबद्ध का इदम संबंध वाला, इदम का क्या संबंध है रजत के साथ, तादात्म्य। तो इदम तादात्म्य स्वयं मिथ्या होने के कारण इदम तादात्म्य उपहित रूपेण मिथ्या है। इदम रजत तादा रजत तादात्म्य मिथ्या होने से रजत तादात्म्य उपहित रूपेण इदम भी मिथ्या है। इदम रजत में इदम का अध्यास स्वरूपाध्यास नहीं, रजत का स्वरूपाध्यास है, संसर्गाध्यास भी है। इदम का स्वरूपाध्यास नहीं किंतु संसर्गाध्यास, कहीं कहीं कहते संसर्गाध्यास नहीं कह करके इदम का भी अध्यास है, स्वरूपत नहीं संसृष्ट रूपेण। इदम अध्यास न स्वरूपेण अभी तो संसृष्ट रूपेण, संसृष्ट का तो संबद्ध, संबद्ध का तो संबंध विशिष्ट, संबंध तादात्म्य रजत तादात्म्य विशिष्टत्व इदम मिथ्या है। इदम स्वरूपत सत्य है किंतु रजत तादात्म्य उपहित रूपेण मिथ्या है। रजत तादात्म्य इदम है क्या? नहीं। इसलिए मिथ्यात्व निश्चय मान जो तादात्म्य मिथ्यात्व निश्चय हो रहा तादात्म्य रजत तादात्म्य इदम में रजत का जो तादात्म्य वो मिथ्या है, तद उपहित रूपेण मिथ्यात्व निश्चय कस्य इदम अर्थ से रजतादि तत्तादात्म्य वस्तु स्वरूप स्वरूप स्वरूप तो विष रजतादि तत्तादात्म्य तत्तादात्म्य चाहिए रजतादि आगे तत्तादात्म्य वस्तु तत्तादात्म्य तत् चाहिए रजतादि तत्तादात्म्य वस्तु स्वरूप तो भी स सहित्य मिथ्यात्व निश्चय रजत भी स्वरूपत मिथ्या, रजत का तादात्म्य भी स्वरूपत मिथ्या, रजत स्वरूपत मिथ्या रजत का तादात्म्य दोनों स्वरूपतः रजत का स्वरूपाध्यास और संसर्ग का अध्यास, स्वरूपत अध्यास हुआ और संसर्ग का तादात्म्य का अध्यास हुआ, तो रजत रजत तादात्म्य दोनों मिथ्या है और इदम का तादात्म्य मिथ्या है, इदम स्वरूपत मिथ्या नहीं, तो इदम का हो गया संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास नहीं और रजत का दो नहीं, तो रजत आदि तत्तादात्म्य तो स्वरूपत स्वरूपत्व भी स्वरूपत्व अपिकार थे वह स्वरूपत्व एव स इदम इति इदम आदि अवच्छेदन रजतादिकम सत्तादात्म्यम रजतत्वादे संसर्गस्य रजतादि अवच्छेदन इदम आदि तादात्म्य इदम त्वादे संसर्गस्य इति चित्ति जायते चित्ति जायते चित्ति पाठ चाहिए चित्ति जायते उत्पन्न होता है कैसे इति इदम आदि अवच्छेदन इदम में रजतादि उत्पन्न होता है इदम रजत उत्पन्न है प्रातिभाषिक थल है इदम आदि अवच्छेदन रजतादिकम और तत्तादात्म्य तत्तादात्म्य रजत का तादात्म्य और रजतत्व रजतत्व का संसर्ग इदम आवधि अवच्छेदन रजत की उत्पत्ति होती है रजत का तादात्म्य रजतत्व रजतत्व का संसर्गश्च रजतादि अवच्छेदन रजत में क्या होगा इदम आदेह तादात्म्य तादात्म्यम इदंत्वादि संसर्गश्च रजतादि अवच्छेदन क्या होगा इदम आदि की उत्पत्ति नहीं है इदम आदि अवच्छेदन रजतादि को हुआ किंतु रजतादि अवच्छेदन इदम आदि नहीं अभी तो इदम आदेश तादात्म्यम इदम का तादात्म्य इदंत्वादि का संसर्ग रजतावच्छेदन इदम का तादात्म्य इदंत्व का संसर्ग वाह रज इदम आवच्छेदन क्या उत्पन्न हुआ रजतादि रजत तादात्म्य रजतत्व रजतत्व का संसर्ग कितना हो गया इदम आवच्छेदन इदम में रजत की उत्पत्ति रजत तादात्म्य रजतत्व उसका संसर्ग इदम अवच्छेदन उत्पन्न होता है किंतु रजत में इदम की उत्पत्ति इदम तादात्म्य की उत्पत्ति होती और इदंत्व की नहीं इदंत्व की संसर्ग दे दिया रजत आदि अवच्छेदन इदम आदेश तादात्म्यम इदंत्वादि संसर्गस्य दो चीति जायते जायते कहाँ रजत आदि आदि अवच्छेदन कुत्र चिति क्योंकि जैसे रज इदम इदम इदम अवच्छेदन जायते जायते कुत्र सौत चित चैतन्य में घट जिस प्रकार अवच्छेदक है घटावच्छेदन आकाश इसी प्रकार इदम अवच्छेदन घट होता है प्रमेय चैतन्य क्या है घटा अवच्छेदन चैतन्य इदम अवच्छेदन चैतन्य में रजत की उत्पत्ति इस बार रजतावचन चैतन्य में इदं तो संसर्ग इदम का तादात्म्य की उत्पत्ति है। चित्ति जायते चैतन्य में उत्पन्न होता है, इदम अवच्छेदक होता है इदम अथवा रजत, इदम अवच्छेदन चित्ति जायते नहीं इति आगे चित्ति चाहिए, संसर्गस्य इति चित्ति जायते उसमें है नया में चित्ति, संसर्गस्य इति चित्ति है नहीं चेति के आगे चित्ति नहीं, चित्ति कहाँ हुआ हाँ उत्तम का चित्ति चाहिए, संसर्गस्य इति चित्ति जायते आगे चित्ति चाहिए हाँ चित्ति, संसर्गस्य चित्ति पाठ है चित्ति, चित्ति चाहिए चेतन में स्पष्ट होता है। इदमादि अवच्छेदन जायते कुत्र जायते चित्ति चेतन में ब्रह्मस्थले पाठांतर दिया हाँ ठीक है, ब्रह्मस्थले ब्रह्म काले बाध्यस्य उत्पत्ति स्वीकारात तस्य प्रातिथिकत्वेन ब्रह्मपुरम अविद्यमानत्वात्। ब्रह्मस्थले भ्रांति जहाँ होती है ब्रह्म काल में बाध्य की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म काल में जो बाध्य है ब्रह्मस्थल इदम रजत भ्रम हुआ, ब्रह्म काल में रजत की उत्पत्ति है उसके पहले रजत है, बाध्य से उत्पत्ति कस्म निकाले ब्रह्म काले स्वीकार तस्य प्रातिथिक वो प्रातिथिक है, प्रातिथिक कौन से क्या हुआ ब्रह्म के पहले नहीं था, ब्रह्मपुरम अविद्यमानत्वात् अविद्यमान से उसकी उत्पत्ति होती है अध्यास तल में अध्यस्त की उत्पत्ति होती है। ओम शन्नो मित्रः।